1399 zł. Teraz za 1199. Taniej o 200 zł. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 17. Aneta Aftoniuk, dzień dobry. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Białoruski opozycjonista Paweł Łatuszka nie wyklucza udziału Moskwy w zatrzymaniu Polaka na Białorusi. Na początku tygodnia zmiany w resorcie zdrowia. Szefostwo resortu będzie bezpartyjne w całości. Jamniki opanują Kraków. Rozszczekany marsz wyruszy w niedzielę sprzed Bramy Floriańskiej. O inspiracji z Kremla w sprawie zatrzymania polskiego duchownego mówi w Trójce białoruski opozycjonista Paweł Łatuszka. Chodzi o aresztowanie krakowskiego karmelity ojca Grzegorza Kawła. Białoruskie służby podejrzewają go rzekome wykradzenie planów wojskowych. Paweł Łatuszka przypomniał, zapraszamy do Trójki o zbliżających się ćwiczeniach za naszą wschodnią granicą. Zatrzymanie Polaka w kilku dni przed rozpoczęciem ćwiczeń wojskowych białorusko-rosyjskich Zapad 2025 no na pewno jest związane z działalnością armii rosyjskiej na terytorium Białorusi. Działania w tej sprawie i ewentualne środki odwetowe zapowiedział premier Donald Tusk. Plan ma zostać opracowany w najbliższych tygodniach. Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza podróżowanie na Białoruś, mówi rzecznik MSZ-u Paweł Wroński. Obywatele polscy mogą tam się spotkać z wydarzeniami, które nie będą dla nich korzystne. Nie jest to kraj demokratyczny, nie jest to kraj również przyjazny Rzeczypospolitej. Polskiemu duchownemu zatrzymanemu na Białorusi grozi do 15 lat więzienia. Po tragicznym wypadku Glorii władze Lizbony zawiesiły kursowanie trzech innych historycznych kolejek. W sprawie katastrofy jednej z głównych atrakcji turystycznych portugalskiej stolicy prowadzone są cztery niezależne śledztwa. Informację zebrała nasza korespondentka na Półwyspie Iberyjskim Agnieszka Zielińska. Do zdarzenia doszło w środę po południu, kiedy wagonik kolejki stracił kontrolę i uderzył w budynek. W wyniku wypadku zginęło 16 osób, a 22 zostały ranne. Wśród ofiar są obywatele Portugalii, Niemiec, Korei Południowej, Kanady, Stanów Zjednoczonych, Ukrainy i Szwajcarii. To największa katastrofa w Lizbonie od wielu lat. Do wypadku doszło w kolejce, która jest wizytówką miasta. Nazywamy je windami, bo w Lizbonie pozwalają wjechać z dolnych części miasta na wzgórza. Mówiła lokalna dziennikarka z mesarzem G Lisboa, Katarina Carvalho. Przyczyną wypadku najprawdopodobniej była awaria kabla bezpieczeństwa, który łączył dwa wagony kolejki poruszające się w przeciwnych kierunkach. Kilka godzin przed wypadkiem przeprowadzono inspekcję, która nie wykazała żadnych nieprawidłowości. Zdaniem inspektorów stan kabla był dobry i pozostawało ponad 260 dni do jego wymiany. Osobne śledztwa w sprawie prowadzi policja sądowa, prokuratura, firma zarządzająca kolejką oraz Biuro do Spraw Zapobiegania i badania wypadków transportowych. Z Hiszpanii Agnieszka Zielińska, Polskie Radio. Zmiany w resorcie zdrowia na początku tygodnia zapowiedział premier. Donald Tusk na konferencji prasowej w Łomży pytany był o to, co dzieje się z szefową resortu zdrowia Jolantą Sobierańską-Grendą. Od objęcia stanowiska w lipcu ani razu nie zorganizowała spotkania z mediami. Liderzy partii koalicyjnych też tak mówią, a może poczekajmy, może jeszcze parę tygodni, nie róbmy tego bez nazwisk. Wiecie, co mam na myśli, ale słowo się rzekło i ja się tego zobowiązania będę trzymał, więc na początku przyszłego tygodnia nastąpią zmiany w resorcie zdrowia, tak jak je zapowiadałem, to znaczy szefostwo resortu będzie bezpartyjne w całości. Premier podkreślił, że zadaniem ministra zdrowia nie jest błyszczeć na konferencjach prasowych, tylko przygotować ochronę zdrowia na trudne najbliższe miesiące. Przez utrzymującą się presję migracyjną o kolejne 3 miesiące przedłużono strefę buforową na polsko-białoruskiej granicy. Zakaz wejścia do strefy przygranicznej, głównie na południu województwa podlaskiego, będzie obowiązywał do 4 grudnia. Tylko minionej doby było 30 prób nielegalnego przekroczenia granicy. Zatrzymano też kurierów. Funkcjonariusze Straży Granicznej z placówki w Narewce zatrzymali 2 obywateli Ukrainy, którzy przyjechali po odbiór 2 cudzoziemców po nielegalnym przekroczeniu granicy. Dodatkowo dzięki informacjom przekazanym przez funkcjonariuszy z Narewki, policjanci z Wielkopolski zatrzymali obywatela Ukrainy, który przewoził 3 obywateli Afganistanu. Mówi rzeczniczka podlaskich pograniczników major Katarzyna Zdanowicz. Od początku roku służby zatrzymały ponad 190 przemytników nielegalnych migrantów. Już w niedzielę rozszczekany i merdający psi pochód przejdzie ulicami Krakowa. Pod Wawelem odbędzie się 27. Marsz Jamników. 5 wybranych przez behawiorystów par, psiak i jego opiekun, będzie walczyć w konkursie Ja i mój Jamnik, duet doskonały. Czekają ich 3 konkurencje. Będą to próby, które wykażą takie pokrewieństwo dusz. Tego na 4 łapach i tego na 2. i proszę być w gotowości, bo testy wymyślała Kasia Harmata, którą być może Państwo znają z lotniska Kraków Airport. Ona tam łagodzi atmosferę ewentualnego podniecenia nadmiernego człowieczego przed podróżą, ale potrafi także zadziałać na zbytnie psie emocje, więc z pewnością wszystko przebiegnie harmonijnie. Mówi dziennikarz Grzegorz Bernasik, od lat związany z Marszem Jamników. Psi chorowód wyruszy w niedzielę w południe sprzed Bramy Floriańskiej. A kolejne informacje w skrócie za niespełna pół godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz u nas sport i Adam Malecki. A jamniki wynajdują grzyby? Trufle? Nie, to raczej prosiaczki. Dobrze. Za niespełna godzinę rozpocznie się mecz rewanżowy w półfinale Ekstraligi Żużlowej. Broniący tytułu Motor Lublin na własnym torze będzie bronił zaliczki z pierwszego wygranego w Grudziądzu meczu z GKM-em. Banda Bartosza Zmarzdika wygrała 47-43, ale trener gości Robert Kościecha wierzy, że jego drużyna może sprawić niespodziankę. Mamy 48 punktów do zrobienia i mamy finał, także jest spokojnie. Jeszcze póki jesteśmy w grze, to walczymy. Chyba każdy spodziewał się, że będzie tutaj bardzo ciężko w tym półfinale i każdy spodziewał się, że takie dwa mecze możemy przegrać, ale no nieraz przegrywaliśmy, podnosiliśmy się, także no nie, chyba każdy zespół, który by dostał teraz Lublin, by był w podobnej sytuacji jak my. Początek ścigania o 18:00, w drugim półfinale w niedzielę Sparta podejmie na olimpijskim KS Toruń. W Grodzie Kopernika Torunianie wygrali 52-38. 1-1 zremisowali wczoraj nasi piłkarze w meczu eliminacji Mistrzostw Świata. Podział punktów z Holandią to duża niespodzianka. Polacy mieli dużo szczęścia, świetnie bronił Łukasz Skorupski, choć akurat gola zawalił. Zapominamy, Polacy wykazali się nieustępliwością, wolą walki i charakterem, mówi były bramkarz reprezentacji Maciej Szczęsny. Dla naszej drużyny nagroda za czujność, za to, co nie zawsze się podoba, bo bardzo niską obroną próbowaliśmy grać i odpierać ataki Holendrów. Czasami nawet na 25-30 metrze przed naszą bramką był najdalej wysunięty od bramki nasz gracz. Także nagroda za ciężką pracę. Polacy w kolejnym meczu eliminacji zagrają w niedzielę z Finlandią. Mecz w Chorzowie o 20:45. Wcześniej śniadaniową porą o 11:00 w meczu 1/8 finału Mistrzostw Europy zagrają koszykarze. Polacy zmierzą się w Rydze z Bośnią i Hercegowiną. Kto wygra, gra dalej. I jeszcze wieści z Liverpoolu, gdzie trwają Mistrzostwa Świata w boksie. Do 1/8 finału awansowała Kinga Krówka. Wadze do 65 kg Polka wygrała z Jordan Lewis Wilson. Nowozelandka już w pierwszej rundzie była trzykrotnie liczona, czyli leżała na deskach. Śniadaniową porą o 11:00? No w niedzielę tak. Podoba mi się ta wizja. A o której? Nie, to ja będę się tego trzymać. Śniadaniowa pora o 11:00 w niedzielę. Słyszeli Państwo. Nigdy nie myślałem inaczej. Mamy pozwolenie od Adama Maleckiego. No jak dyżur kończysz o 9:00, to o 11:00 jest śniadanie. Dobry plan. Jutro za to zachmurzenie umiarkowane i duże. Na wschodzie deszcz i burze z niewielkim gradem. W większości kraju temperatury od 18 do 21 stopni. Cieplej tylko na wschodzie, około 27 stopni. Ale w czasie burz proszę uważać, bo porywy wiatru nawet 85 km na godzinę. Maciej Załęcki, Daniel Leśniewski, Ewa Lipowicz, Aneta Aftoniuk. Dzień dobry. Mówimy Państwu w drugiej godzinie. Zapraszamy do trójki. Co u nas do 18:00? Powiemy o równym dostępie do edukacji dzieci z niepełnosprawnościami. Zajmiemy się też tym, że Filipińczycy stawiający polską rafinerię wciąż muszą walczyć, aby otrzymać należne im wynagrodzenie. A w Pulsie Trójki o pytaniach rodziców i uczniów o to, czy lata w szkole muszą oznaczać życie pod ciągłą presją zdawania testów. Czy powinny stać się czasem rozwoju i budowania odporności psychicznej? To u nas o 17:40. Już teraz zapraszam. And don't cry. Your folks might understand you by and by. Just move on up toward your destination. Though you may find from time to time complications. and take the trip. Though there may be wet road ahead and you cannot slip, just move on up, for peace you'll find. Into the steeple of beautiful people, where there's only one kind. So hush not, child, and don't cry. Your folks might understand you by and by. Move on up and keep on wishing. Remember your dream is your only scheme, so keep on pushing. Take nothing less than the supreme best. Do not obey, you must be forsaken, but you can pass the test. Just move on up to a greater day. With just a little of faith, if you put your mind to it, you can surely do it. Na zegarze 17.11, a w Państwa uszach popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Chcą uczęszczać do zwyczajnych szkół, bawić się i uczyć z rówieśnikami, ale na przeszkodzie stają mentalność i niewystarczająco precyzyjne przepisy. Trwa zbiórka podpisów pod petycją dotyczącą równego dostępu do edukacji i rozwoju bez względu na stopień niepełnosprawności dzieci. Lubię mieć kontakt z osobami w szkole, z kolegami, z koleżankami i nie chcę, żeby on wszedł. To 10-letnia niepełnosprawna ruchowo Paulina. Dziewczynka chodzi do 4 klasy szkoły podstawowej z oddziałami integracyjnymi. Od kilku dni w końcu po szkole może się poruszać za pomocą chodzika, a nie wózka. Lekarz mi kazał wstać z wózka i po prostu ja wolę się ruszać o własnych nogach. Tak mi jest po prostu wygodniej, swobodniej niż jak siedzę na wózku. Korzystać z chodzika w szkole jednak bez niezbędnych zgód nie można. Jest taki wymóg, że dzieci z niepełnosprawnością ruchową powinny na takim wózku pójść do szkoły. Ewa Strzelak, mama Pauliny, współautorka petycji. Żeby było bezpiecznie dla dziecka i dla reszty społeczności szkolnej, dla pedagogów. Edukacja włączająca w naszym kraju kuleje. Ewa Kowalska, mama Neli, dziewczynki z niepełnosprawnością, współautorka petycji. Nadal placówki nie są dostosowane do dzieci z niepełnosprawnością ruchową. Druga kwestia jest czynnikiem ludzkim, żeby otworzono się na te dzieci truciut wymagające, nie przyczepiano im łatki, ty jesteś niegrzeczny, jesteś trudny. Jak to włączenie obecnie wygląda i czego by Państwo oczekiwali? Bo rozumiem, że teraz potrzebna jest zgoda dyrektora. Zgoda dyrektora, który stwierdzi, że na takie dziecko placówka jest gotowa. Więc tutaj myślę, że edukacja na pewno na pierwszym miejscu, taka edukacja społeczna ludzi, że te dzieci, jeśli dostają przydział do danej placówki, one po prostu muszą się gdzieś znaleźć. I myślę, że takim czynnikiem mogłyby być po prostu rozmowy, regulacje, regulaminy szkolne, na które my wraz z ministerstwem byśmy mogli jakoś wpływać, że powstałyby jakieś wytyczne, które by obowiązywały w przypadku pojawienia się dziecka z niepełnosprawnością w danej placówce, żeby to była jasna procedura, jasna czynność. Tak, by dzieci z niepełnosprawnością prawie że z automatu nie trafiały na nauczanie indywidualne w domu. Edukacja w szkole, dostosowana do potrzeb dziecka, ma same zalety. Jest mi tam dobrze. Czuję się tam dobrze, odkąd właśnie chodzę chodzikiem, bo od koniec trzeciej klasy, jak byłam wózkiem, to tak chciało mi się bardzo chodzić chodzikiem i no nie czułam się najlepiej. Równy dostęp do edukacji jest w interesie ogółu społeczeństwa. Jeżeli już od najmłodszych lat będziemy uczyć się żyć i współpracować w różnorodnym środowisku, to w dorosłości będziemy potrafili budować społeczeństwo, które jest bardziej świadome, solidarne, sprawcze. A szkoła, w której każde dziecko, niezależnie od swojej sprawności, ma równy dostęp do nauki, relacji czy rozwoju, jest miejscem, w którym wszyscy uczą się szacunku i uważności. Petycję dotyczącą równego dostępu do edukacji można poprzeć na stronie petycjeonline.pl. Obecnie inicjatywę popiera ponad 12 tysięcy osób, a petycja zostanie przekazana Ministerstwu Edukacji Narodowej w połowie września. Tematem zaś zajął się Paweł Turski. Płyń, Aleksander Szalonek. To muzycznie w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki, a informacyjnie teraz o wielkiej inwestycji Orlenu, Nowa Chemia i kolejnych problemach z pracownikami zatrudnionymi przez podwykonawców. Orlen informuje, że płaci podwykonawcy. Z drugim podwykonawcą jest utrudniony kontakt, a Filipińczycy stawiający polską rafinerię wciąż muszą walczyć, aby otrzymać należne im wynagrodzenie. Mój pracodawca nie jest dobry. Spóźnia się z wypłatami. A jeśli chodzi o zdrowie, w zeszłym tygodniu miałem problem z zębem, spuchła mi połowa twarzy. Poszedłem do szefa i poprosiłem o lekarza. Powiedział, wpiszę to w grafik. Tak samo jak z wypłatami. Nikt nie jest w stanie nam powiedzieć, czy je dostaniemy, czy nie i kiedy to się stanie. Strajkowałeś, prawda? Tak, razem z kolegami. Wywalczyliśmy wypłaty, ale tylko za jeden miesiąc. Wciąż czekamy na resztę. Migranci pracujący w Płocku po strajku otrzymali część zaległych wypłat, ale to był tylko chwilowy przełom. Pisze Fundacja Widzialne. Tymczasem wypłaty za lipiec mają zostać wypłacone dopiero we wrześniu i to w dwóch transzach. Pracodawca zasugerował pracownikom, że jeśli zdecydują się na kolejny strajk, to wypłaty będą jeszcze bardziej opóźnione. Nie wszyscy mają tak dobrze jak ja. Nowy chłopak jest w Polsce od miesiąca. Ma kredyt na Filipinach, inni mają chorych rodziców. Na przykład opłacają leczenie raka. Nie jest dobrze. To nie pierwsza taka sytuacja. O problemach, z jakimi borykają się zatrudnieni pod Płockiem migranci z Filipin, media informowały już w 2024 roku. Wtedy podwykonawcy zareagowali. Także miesiąc temu po interwencji pracownicy otrzymali wynagrodzenie. Dziś kolejny problem i kolejne pytanie. Czy jeśli chodzi o pracowników z zagranicy zatrudnionych przez agencję, przy dużych inwestycjach łamanie praw pracowniczych uchodzi na sucho? Dzień dobry. Przygotowuję materiał dotyczący pracowników u Państwa. Po raz kolejny jest problem z wypłatami dla nich. Ja jestem zupełnie nieupoważniona do przekazywania takich informacji. Telefon to jedyny sposób, aby skontaktować się z podwykonawcą, który sprawuje nadzór nad mniejszymi pośrednikami zatrudniającymi imigrantów. Po raz kolejny przez telefon poprosiłem o e-mail, na który mógłbym słać pytania. Znów go nie otrzymałem. Państwowa Inspekcja Pracy informuje, że działa w tej sprawie, a my będziemy wracać do Państwa z informacjami. A sprawę ubada i nadal będzie. Józef Niewiarowski. A teraz u nas całkowicie świeżutka. Świeżyneczka, nowa lijeczka. No dobrze, żartuję. Oczywiście nie będę tak Państwu zdrabniać, bo Lady Gaga zasługuje na to, żeby zapowiedzieć ją solidnie. Nowy singiel Lady Gaga. Like the words of a song I hear you call. Like a thief in my head you criminal. And you kill my queen with just one pawn. This goodbye is no surprise. This goodbye won't make me cry. Can I keep on dancing until I'm dead? Dancing until I'm dead. I'm dancing until I'm dead. Created a creature of the night. Now I'm haunting your air, your soul, your eyes. This goodbye is no surprise. This goodbye won't make me cry. Can I keep on dancing? Dancing until I'm dead, I'm dancing until I'm dead.

Czas na skrót serwisu Trójki. Krzysztof Zyblewski. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zapewni wsparcie dyplomatyczne i prawne polskiemu obywatelowi zatrzymanemu na Białorusi. Wychodzimy z założenia, że jednym z celów tego przedsięwzięcia, które jest ewidentną prowokacją, jest rozchwianie sytuacji zarówno w Polsce, jak i wzmacnianie swojego wizerunku na Ukrainie. Nie chcemy uczestniczyć w tego rodzaju teatrzyku. Mówi rzecznik MSZ-u Paweł Wroński. Zatrzymany to karmelita z Krakowa, ojciec Grzegorz Gaweł. Miał rzekomo zbierać informacje na temat manewrów wojskowych Zapad 2025. 113 mandatów na kwotę ponad 12 tysięcy złotych. To efekt kontroli hulajnóg przeprowadzonych tylko w ostatnich dwóch dniach przez warszawskich policjantów. Najczęściej kary dotyczyły nieustąpienia pierwszeństwa i niestosowania się do sygnałów świetlnych. Policja zwraca też uwagę na przypadki utrudniania ruchu pieszym. Wśród skontrolowanych 5 kierujących hulajnogami było pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Amerykański wykrywacz broni atomowej krąży nad północną Norwegią. Jak podają tamtejsze media, należący do sił powietrznych USA samolot WC-135R od kilku dni patroluje okolice Morza Barentsa. Jego misja ma mieć związek z prowadzonymi przez Rosjan testami nowego uzbrojenia. Maszyna została zaprojektowana do wyszukiwania śladów użycia broni nuklearnej. Amerykanie posiadają 3 takie samoloty. Pełny serwis Trójki o 18. Noc z większymi przejaśnieniami, ale i przelotnym deszczem głównie na wschodzie i w centrum. Burze na południowym zachodzie. Temperatura na południu i na zachodzie właśnie do 14 stopni, a w pozostałych regionach do 17. 17.31 na zegarach. Słuchają Państwo popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, bone digger, dogs in the moonlight. Far away my well-lit door. Mr. Beer Melly, Beer Melly, get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you'll be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Betty, and Betty, when you call me, you can call me Al. A man walks down the street, he says, why am I short of attention? Got a short little span of attention, and oh, my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model now that my role model is gone, gone? He ducked back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. All along, along, there were incidents and accidents. There were hints and allegations. If you'll be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Betty, and Betty when you call. When you call me, call me out, call me out. 17.35 na zegarze. Słuchają Państwo popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Z roku na rok rośnie liczba młodych zmagających się z kryzysem zdrowia psychicznego. Czy szkoła wpływa na tę sytuację zdrowotną uczniów? O tym już za chwilę w Pulsie Trójki Michał Matus porozmawia ze swoimi gośćmi, ale też i Państwo dzwonią do nas w tej sprawie. To, co rząd wprowadził, ten psycholog od 13 roku życia bez zgody rodziców, no jak najbardziej moim zdaniem. Do tej pory pamiętam szkołę uszczypliwości, że jestem po prostu inny, prawda, bo jestem homoseksualnym i do tej pory po prostu mnie to prześladuje, także ten psycholog powinien być. Zdecydowanie zgadzam się z naszym słuchaczem, tylko dodam dla porządku, że ta ustawa, która umożliwia nastolatkom dostęp do pomocy psychologa bez zgody opiekunów, trafiła do Trybunału Konstytucyjnego, więc jeszcze pewnie chwilę na te zapisy prawne poczekamy. Ty nie mówiłaś mi nigdy, ty nie mówiłaś mi wprost. Mogłaś próbować na migi, może zrozumiałbym coś. Włożyłem dolca za figi, choć go nie miałem za grosz. Te nasze stare nawyki by nas zabiły o włos. W tle pojawiają się smyki, śpiewa kolejny głos. Ty tylko wiedz, to są triki, mają zamydlić ci wzrok. Dlaczego czuję się tak Amerykanu? Sabotować czas może wolniej minie. Może mi powiesz, co myślisz. Na plecach czuję twój wzrok. Ja jestem z innej doniczki, ja to zrozumiem jak coś. Jak na olbrzyma to niski, jak na wariata to zuch. Haszysz z północnej Afryki, on uspokaja to ciut. Zrobili z życia nam wyścig, komu rozwiązał się ból. Ze mnie wystają już nic, czuję, że nie czuję stóp. Bo już mój tata chciał być Amerykaną. Kołyszę do snu moje wolne chwile. A gdyby tak razem sabotować czas, może wolniej minie. Czas wcale nie chce wolniej mijać, mimo tego, że Vito Bambino właśnie o tym śpiewa w swojej piosence Americano, no bo zegar pokazuje bezlitośnie, że minęła już 17.40. Puls Trójki. I w studiu witam Michała Matusa i twoje gościnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest z nami Aleksandra Daszkowska-Kamińska, dyrektorka Bednarskiej Szkoły Realnej Społecznego Liceum w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest z nami także Agata Łuczyńska, założycielka i prezeska Fundacji Szkoła z Klasą. Dzień dobry. Dzień dobry. A rozmawiać będziemy, dlatego że za nami pierwszy tydzień szkolnej nauki w tym roku. W tej rozmowie przyjrzymy się temu, co polska szkoła może zrobić dla uczniów, mając na uwadze ich dobrostan. To będzie taki punkt wyjścia naszej rozmowy. Dobrze, żebyśmy ten dobrostan zawsze mieli z tyłu głowy. Czasy są, jakie są. Za nami pandemia, za granicą wojna, do tego klimatyczny kryzys, niszczące działanie mediów społecznościowych. Tego nie zmienimy, przynajmniej w szybkim czasie, jakimiś pojedynczymi działaniami, ale możemy w tej całej sytuacji próbować lepiej urządzić szkołę, bo w tym wszystkim, co wymieniłem, są uczniowie poddani presji rówieśników, rodziców, szkoły, by mieć coraz lepsze oceny, wyniki na egzaminach. I stąd pytanie, co polska szkoła może zrobić dla uczniów, mając na uwadze ich dobrostan? Jestem po smutnej i pełnej wyrzutów do systemu, głównie rozmowie z nauczycielem ze szkoły publicznej. To bywa bardzo trudny świat. Zanim o nim, to może trochę takiego światła dającego inną perspektywę. Przypominam, jest tu w studiu ze mną dyrektorka Bednarskiej Szkoły Realnej. Stworzyli państwo w tym roku raport po 10 latach śledzenia losów absolwentów. I tu mam taki wyimek z tego raportu. Absolwenci i absolwentki dostrzegają, że kompetencje miękkie, jak i praktyczne mają realną wartość w ich codziennym życiu. Absolwenci doceniają koncentrację szkoły na rozwijaniu praktycznych umiejętności. System oceniania oceniany jest bardzo dobrze, daje wspierającą informację zwrotną, redukuje stres i presję oraz motywuje do nauki dla rozwoju, nie oceny. Po tej rozmowie, o której wcześniej wspomniałem, ten raport, który nie jest stuprocentowym zachwytem, ale jednak jest bardzo, bardzo pozytywny, jawi się jako dowód, że taki świat prawie idealny może istnieć. Co sprawia, że szkoła może mieć takie efekty i jak na to wpływa fakt, że jednak jest to szkoła trochę poza systemem tej publicznej edukacji? Po tym moim przydługim pytaniu oddaję głos Aleksandrze Daszkowskiej-Kamińskiej, dyrektorce Bednarskiej Szkoły Realnej. To może ja zacznę od takiego przykładu. Ja mam bardzo blisko tutaj szkołę. Myślę, że szłam 7 minut, więc wyszłam stamtąd bardzo niedawno. I w szkole duża grupa uczniów w sali takiej naszej sportowej, która jest dość nieduża, ćwiczyła na popołudniowych SKS-ach, dobiegał stamtąd gwar i śmiech, bo to jest przestrzeń, która jest im jakoś oddana, to jest przestrzeń, w której oni mogą budować relacje. I powiedziałabym, że kluczem do tego, żeby uczniowie dobrze się czuli w szkole, żeby wspominali tą szkołę po latach też bardzo dobrze, jest przestrzeń do budowania relacji. Bardzo mądrze powiedziała jedna taka działaczka edukacyjna, Ewa Radanowicz, że w szkole nie chodzi wcale o szkołę. Tak można to krótko ująć. Wspomniała pani o tej przestrzeni do tego, żeby mogły tworzyć się takie rzeczy pewnie jak wspólnotowość, solidarność. Zastanawiam się, czy to, że szkoła, Bednarska Szkoła Realna istnieje nie w ramach tej publicznej edukacji, tylko jako społeczne liceum, daje jej jakieś szczególne narzędzia do tworzenia takiej przestrzeni. Na pewno tak, dlatego że możemy tworzyć szkołę, która jest oparta na autorskim programie. To znaczy, myślę, że publiczne szkoły też to mogą robić. To jest trochę bardziej skomplikowane, jest tam taka procedura eksperymentu, niewiele szkół się na nią decyduje. Natomiast my, tworząc tę szkołę 10 lat temu, mieliśmy bardzo swój specjalny pomysł, na co chcemy stawiać. Więc dodaliśmy dodatkowe przedmioty. Więc od pierwszej klasy, od 10 lat w szkole są zajęcia z psychologii, które obecnie dość gładko włączyliśmy, przemieniliśmy na zajęcia z edukacji zdrowotnej, ponieważ okazało się, że ten program się w dużej mierze pokrywa. Więc nikt się u nas nie będzie wypisywał z edukacji zdrowotnej, dlatego że my już tego uczymy od 10 lat. Bardzo dużo organizujemy od początku wyjazdów i to takich wyjazdów, które są wyjazdami do lasu, w przyrodę, wcale nie w świetne warunki lokalowe, ponieważ tam oni poznają siebie nawzajem, poznają siebie samych i wrócę do tego, tworzą relacje. Czy takie działania, albo w jakim stopniu takie działania są możliwe w szkole publicznej? Pytam o to naszą drugą rozmówczynię, czyli Agatę Łuczyńską, założycielkę i prezeskę Fundacji Szkoła z Klasą. Ja na to odpowiem bardzo prosto. Oczywiście, że są. I my znamy bardzo wiele przykładów takich szkół, które tak samo działają. I mi się wydaje, że te relacje to jest jedno, motywacja pewnie samych nauczycieli i ich relacje między sobą to jest drugie. I te wszystkie miejsca, gdzie to dyrektor, dyrektorka często szkoły tworzy taką przestrzeń, to te relacje też budują i robią to doskonale. Ja myślę sobie, że ja bym tu poruszyła jeszcze jeden kawałek, bo mówimy dużo o relacjach, a ja tak w kontekście dobrostanu myślę sobie, że my bardzo dużo mówimy o kryzysach psychicznych, o braku higieny cyfrowej i to na pewno jest ogromny problem. A trochę za mało mówimy o takich dobrych rzeczach, które możemy zrobić, żeby bardziej ten dobrostan wspierać. My w Szkole z Klasą zachęcamy szkoły do tego, żeby rozwijały ciekawość uczniów. I to jest coś, co naprawdę można robić, niezależnie od tego, czy jesteśmy szkołą prywatną, czy szkołą publiczną. I to się robi bardzo prosto. To jest o tym, jak zadawać pytania bez oceniania. Jak ktoś mnie o coś zapyta, to ja mówię, o, a to ciekawe, dlaczego to we mnie budzi taką emocję? A to ciekawe, dlaczego tak myślisz? A to ciekawe, dlaczego to tak działa? Więc to takie pytanie, a to ciekawe, bez oceniania, to z mojej perspektywy jest taka tarcza, która ten dobrostan nam wspiera i buduje, bo ona z takiego dobrego, pozytywnego miejsca pozwala nam czasami radzić sobie ze stresem albo go redukować, bo ten moment, w którym się zatrzymamy i zaczynamy szukać zrozumienia i wyjaśnienia jakiegoś zjawiska, to jest też ten moment, w którym przestamy się skupić na sobie i na swoim stresie. I myślę sobie, że poza relacjami to jest taka druga noga budowania stabilności emocjonalnej i dbania o własny dobrostan. Relacje, ciekawość. Tak sobie myślę, że na to wszystko potrzeba jednak czasu, którego w szkole publicznej jest dosyć mało ze względu na program, który jest bardzo rozbudowany. Ten program jest rozbudowany chyba tak samo w szkole. Dokładnie tak, to szkoła niepubliczna nie jest wolna od tego rozbudowania. Szkole niepublicznej. A jeszcze trochę dołożyliśmy, więc. Natomiast na pewno chodzi tu o nastawienie i tutaj ogromna rola rodziców, bo oczywiście bardzo często szkoły kładą nacisk na wyniki i to jest bolączka systemowa. Natomiast bardzo często też jest tak, że nawet jeśli szkoła chce z tego wyjść, to rodzice przychodzą i mówią, ja chcę, żeby mój Maciek, moja Hania byli najlepsi. Ja chcę, żeby oni się dostali na najlepsze uczelnie. Dlaczego z matematyki nie robimy więcej? I to najczęściej wynika z troski, ale konsekwencją jest to, że wszystkie rzeczy, które są nieobowiązkowe, oceniane na maturze, uważane za mniej ważne, znikają. My od lat zajmujemy się WF-em i teraz uruchamiamy nowy program, do którego zresztą bardzo serdecznie zapraszam nieodpłatne zdrowie z klasą. I wyszliśmy z takiego założenia, że zobaczymy, do kogo rodzice przychodzą najrzadziej. Są to WF-iści. Nawet do katechetów przychodzi się częściej niż do WF-istów, żeby zapytać się, jak ćwiczy moje dziecko, jak mu idzie na WF-ie. A ten WF jest absolutnie kluczowy i to jest taka trzecia noga kształtowania dobrostanu, dbanie o własne ciało i o własne zdrowie. Pan pytał o autorski program i myśmy też od początku tak wymyślali szkołę, że w szkole nie chodzi tylko o zdobywanie takiej wiedzy do egzaminów. My mamy też 4 specjalizacje szkolne i poświęcamy im dużo czasu. I to jest specjalizacja artystyczna, na której uczniowie malują i rzeźbią. Filmowa, na której kręcą filmy. Specjalizacja informatyczno-techniczna, czyli siedzą w warsztacie i konstruują różne rzeczy i programują. Czyli chodzi też o takie, no nie tylko siedzenie w książkach, nie tylko zdobywanie tej wiedzy, ale naprawdę też uruchomienie innych swoich umiejętności i kompetencji. I wtedy ten czas i to przeładowanie staje się trochę inną kategorią, bo w ogóle zaczynamy robić trochę co innego w szkole. I to może być angażujące i ciekawe. Zastanawiam się, jak radzicie sobie państwo z tym, o czym mówiła pani Agata Buczyńska, czyli z tym, że rodzice często też mają takie nastawienie do mocnego motywowania swoich dzieci, które może czasami przełożyć się w taką presję budującą jednak stres u dziecka. My od początku mówimy, jaką szkołą jesteśmy i mówimy o tym, że na przykład u nas nie ma profili na początku, więc jeśli przychodzi do naszej średniej szkoły uczeń nastawiony na zdawanie na najwyższym poziomie biologii i chemii w czwartej klasie, to on nie będzie miał w pierwszej klasie wiele godzin biologii i chemii, bo będzie miał zajęcia techniczne. Co nie znaczy, że potem uczniowie w dalszych latach tej chemii i biologii nie mają więcej i dostają te wysokie wyniki, tylko mówimy, wstrzymajmy się na chwilę. Zobaczmy, co oni wybiorą. Dajmy im spróbować różnych rzeczy, a potem ten autonomiczny wybór być może doprowadzi ich do tego, że będą się już określonych dziedzin uczyć w sposób taki szerszy. I to jest właśnie też troszkę przywilej szkoły niepublicznej, że ona trochę mówi, jaka jest i zaprasza te osoby, które chcą na ten pokład wsiąść. Ja bym jeszcze się odniosła do tego, co pan powiedział o stresie, bo myślę, że to jest bardzo ważne, bo my bardzo często, jak mówimy o dobrostanie, to stres jest po jednej stronie, a dobrostan jest po drugiej. A nie jest tak. To znaczy dobrostan to jest to miejsce, w którym jesteśmy w stanie dobrze i jak najlepiej wykorzystywać własne możliwości. I absolutny brak stresu gdziekolwiek także nie jest dla nas dobry. I to mówi psychologia rozwojowa i to wiemy z psychologii poznawczej, że dzieci, młodzi ludzie też potrzebują tego stresu, tylko takiego, który nie przekracza granic i nie paraliżuje. Więc to jest po prostu o balansie i o takiej umiejętności wyważania. I wydaje mi się, że to jest świetny przykład takich zajęć praktycznych, które rozwijają pasję, bo one właśnie znowu opierają się nie na tym, że muszę, tylko na tym, że coś mnie zaciekawia i znowu wracamy tu do tej ciekawości. Chciałbym jednak skierować tę dyskusję w stronę rozwiązań, ponieważ już zbliżamy się powoli do jej końca. Ja powiem coś a propos stresu też. Naszym takim zadaniem, pierwszaki jadą za chwilę na wyjazd i pierwszej nocy nocują w lesie, na polanie, oczywiście z nauczycielami. I tam palą ognisko, rozkładają sobie takie płachty, pałatki. Nie dla wszystkich to jest komfortowe, ale jest to przygoda, jest co wspominać potem, więc ja bym namawiała wiele szkół na takie rozwiązania, które po prostu wychodzą poza tą salę lekcyjną i tutaj zgodzę się z panią Agatą, które dają jakieś wyzwanie i jakąś przygodę. No do tego oczywiście trzeba nauczycieli i tutaj już jest cały moglibyśmy rozwinąć wątek, tak, w jaki sposób wspierać w tym nauczycieli i motywować do tego, bo to jest bardzo ważne. No właśnie, bo skupiając się na tych rozwiązaniach, czy jesteśmy w stanie powiedzieć teraz coś nauczycielom, którzy czują się przeładowani zadaniami i obarczeni odpowiedzialnością za wszystkie aspekty edukacji, od wychowania przez psychologię po nauczenie konkretnego przedmiotu, i rodzicom, którzy czują się odpowiedzialni za motywowanie swoich dzieci i w końcu dzieciom, jak działać, żeby ta szkoła mogła być lepsza? I niestety mamy na to tylko minutę. To ja powiem tak. Słuchać się nawzajem bez oceniania, bo to jest pierwszy krok do wypracowania rozwiązań. I myślę, że tego rodzice i nauczyciele bardzo nawzajem od siebie potrzebują. Dzieci też tego potrzebują. Więc to jest jedna rzecz, którą ja bym proponowała. Więcej wzajemnej, codziennej życzliwości. A ja bym powiedziała, szukać takich momentów i przestrzeni w szkole, kiedy jesteśmy razem, rodzice, nauczyciele i dzieci, i czerpać z tego przyjemność. I nie projektować, że szkoła jest tylko o zdobywaniu wyników i najlepszych stopni. Myślę, że to dobra puenta tej naszej rozmowy. Jeżeli państwo są zainteresowani też spojrzeniem głębszym na nauczycieli, no to mogę polecić państwu Klub Trójki w przyszły poniedziałek, najbliższy, czyli już za 3 dni, który poświęcony będzie właśnie roli nauczycieli w Polsce i temu, jak oni sobie w obecnym systemie edukacji radzą i nie radzą. A za dzisiejszy Puls Trójki dziękuję Aleksandrze Daszkowskiej-Kamińskiej, dyrektorce Bednarskiej Szkoły Realnej. Dziękuję bardzo. I Agacie Łuczyńskiej, założycielce i prezesce Fundacji Szkoła z Klasą. Dziękuję. Dziękuję państwu. I want you there. Didn't I say I wanted to, yeah. Honey, I changed for you, yeah. 28 years I come to end. The rain chased me down the gully again. Now I'm higher than anyone here, and there ain't nothing on me, yeah.